نواز شریف دو بار ہٹایا گیا ہے نا، پہلی بار آٹے پر ہٹایا گیا ہے اور دوسری بار جو ہے تو کراچی کے مدرسے کو بلڈوز کرنے پر ہٹایا گیا ہے. پہلی دفعہ جتنے اس کی پارٹی کے لوگ تھے سب نے آٹے کی اسمگلنگ کر کے یونیورسٹی میں افسر بند کر دیے، کیونکہ تندوروں پر روٹی رننا ہو تو طلباء کا سخت ہنگامہ ہونے کا خطرہ، اور پروفیسر صاحبان رومال لے کر ہمارے گھر پر آتے تھے کہ آٹا دیں. یہاں تک صورت حال ہوگی، اس کے عذاب میں اللہ نے پکڑا. دوبارہ کراچی میں مدرسہ بلڈوز ہو گیا، اس وقت سال بھی ہم نے بولتے ہوئے بھی دیکھا تو خدا پاک تھا سارے ساتل پہ مدرسہ بلڈوز ہو سڑے ساتل. یہ مغرب کو ہوا، پھر اشاک ہو گئے. پہلے ایک دوسری خبر آ گئی کہ فلانا اٹ گیا فلانا آ گیا، کیا اللہ پاک مدرسہ ہے بلڈوز پڑ گیا ہو بس ماسٹر نپس پہ اطلاع رہا. ان سے ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ دینے والا اللہ ہے لینے والا اللہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اگر ان کا خیال ہوتا ہے امریکہ کا تھوڑا خیال نہیں کر سکتا. عبدالباسط تبدیل کیا گیا نا لکی مروز کو ایک اصولی بات پر، لکی مروز کی آپ کی روزی تھی دو سال کی، حق پر گئے ہو تو سواب ہوا ہے نہ حق پر گئے ہوتے تو عذاب ہوتا. اس کے بعد اس کی میری طرح غریب آدمی کا پشاور کو آنا مشکل بات ہوتی ہے، اللہ پشاور کو واپس لے آیا، انہیں آدمیوں کا اثر لے آیا جن سے میں نے اس کو باعث کیا. جی اس طرح تو شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتا ہے. اور قرآن پاک وہ پڑھے تو جگہ جگہ آتا ہے کہ عزیز الحکیم کسی جگہ آتا ہے، کسی جگہ آتا ہے کہ اور حکیم کے ساتھ اور کون سے الفاظ آئے ہوئے کسی کو حافظ کو اجازت ہوں پر عزیز الحکیم علیم الحکیم عزیز الحکیم اور جی جی واسع الحکیم اور جی عزیز الحکیم کی طاقت والا بھی ہے، حکمت والا بھی، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہر بات ہر چیز کی طاقت ہے قدرت ہے، حکیم ہے کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، کیوں نہیں کرتا اس میں حکمت ہوتی ہے. کوئی چیز کس وقت ہو اس میں حکمت ہوتی ہے، اور حکمت ہوتی ہے نہ ہو حکمت ہوتی ہے. آسان تک رہو شعیم وہ خیر الحم آسان تقرب شعیم اور شر الحم بندہ ہو جالم تو اللہ تعالیٰ میں ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے ٹھیک ہے، اچھی خیر نہیں ہوتی اس میں، اور ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. انسان چاہتے جو میں چاہوں وہ ہو جائے، سچ بات ہے کہ اللہ پاک غیر کے پردے کو ہٹا کر چیزوں کو ظاہر کر دیں، حقائق کو ظاہر کر دیں، ہر ایک آدمی کو پتہ چلنے لگ جائے کوئی زندگی نہ گزار سکے. ایک آدمی نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ مجھے جانور کی بولی دعا کرو کہ مجھے جانور کی بولی آ جائے، تو میں کہا یہ اللہ کا راز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ چھوڑیں اس بات کو پیچھے پڑ گئے، نہیں دعا کرنی دعا کی جانوروں کی بولی اس کو سمجھانا شروع. گھر آیا تو کتے نے مرغے کو شکایت کیا کہ کتا تھا مرغا تھا اور جانور گھروں میں پہلے زمانے میں ہر قسم کی بچی ہوتے تھے، تو کتے نے مرغے نے کتے نے مرغے سے کہا کہ کھانے پینے کی بڑی سختی ہے کیا کریں، اس نے کہا فکر نہ کرو اس کا گھوڑا مرے گا تو سب کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے آپ بھی کھائیں گے. تو اسے جو بات سنی اس نے گھوڑا بیچ دیا، جانور کی بولی سے کتنا فائدہ ہوا نقصان سے بچ گیا. تو اس نے نہیں مرا گھوڑا، تو کتے نے مرغے سے کہا کے بڑے جھوٹ نے بولا تو گھوڑا مرا ہی نہیں ہے، اس نے کہا بیل مرے گا پھر کھائیں گے آپ بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے. وہ اس نے بات سنی بیل ہی بیچ دیا. کتے نے پھر گلا کیا مرغے سے کہ تھی نے بڑا جھوٹ بولا ہو تو نہیں مرا گا، اس نے کہا فکر نہ کرو یہ خود میرے کو بڑھے گا, بڑی شراکتیں ہوں گی, سب کھائیں گے, بڑے مزے ہو جائیں گے. بس یہ اب کیا کریں گے, اب مرے گا, جب مرے گا, مہینہ ہے, دس دن ہے, بیس دن لگے, اس کو تو ابھی سے مار دیا. یہ اللہ پاک نے اس کے پردے میں رکھا ہے. جب یہ مر رہا ہوتا ہے, مرنے والا ہوتا ہے, اور وہ مال تعمیر کر رہا ہوتا ہے, جہاز میں چڑھ رہا ہوتا ہے آدمی جانے کے لیے, پائلٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے چلانے کے لیے, اور اللہ پاک کا وقت مقرر آ چکا ہوتا ہے. بعض حادثات کی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے تو انسان میں اس کا اگر وقت آ رہا پورا ہو گیا تو کسی کے پاس کیا گارنٹی ہے. اللہ پاک نے اس کو پردے غیر میں رکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت جو ہے وہ کیا ہے جی, کہ رضا بالقضا, رضا بالقضا جو ہے کہ جو اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا ہے اس پر میں راضی ہوں, یہ بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. یہ آیت کو کسی کو یاد ہے, بن قبل النب رہا نظار کر اللہ یسیر ما صاحب کم مصیبت اللہ کی حرف سکم اللہ کی کتاب بن قبل النب رہا ان نظار کر اللہ یسیر اللہ تاث اللہ فاتکم غلا تفر ما فاتم. دنیا کوئی مصیبت زمین میں تمہاری اپنی جانوں میں نہیں آتی ہے, یہ وہ اس سے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اور اللہ تبارک بار کرے کہ یہ کوئی مشکل نہیں, تاکہ لکھے لاتا تو علما فاتم تم سے جو چیز ضائع ہو جائے اس پر تم افسوس نہ کرو, اولا تفرحوا ما آتاکم جو مل جائے اس پر اتراؤ, اتراؤ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو غم تبھی ہوتا ہے, غم عقلی نہیں ہوتا. غم تبھی کیا ہے, غم عقلی کیا ہے, خوف عقلی ہوتا ہے, خوف تبھی ہوتا ہے, خوف عقلی نہیں ہوتا. غم تبھی ہوتا ہے, غم عقلی نہیں ہوتا. اور کو کیا رہا, کیا کیا باتیں ہیں جی, غم اور خوف تو ہے نہیں, کسی دو بھی غم اور خوف دو ہیں, غم اور خوف دونوں کے خوف, خوف عقلی ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے, عقلی نہیں ہوتا. غم تبھی ہوتا ہے, عقلی نہیں ہوتا ہے. کیا غم کو اور خوشی کو اور غم کو خوف کو طبیعت محسوس نہ کرے, وہ تو نجات درست نہ ہوئی. یہ جو قرآن پاک کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وقت صاف پھینکا, جب صاف بنا تو خود اس سے ڈر گئے. وہ ڈرنا چاہیے درست نفسیات ہے, ڈر کی چیز سے ڈرنا چاہیے, غم کی چیز سے غم ہونا چاہیے. یہ رونے کے بارے میں بڑی عجیب کشتی طرف یہ حدیث ہے. اس میں عام طور کہتے ہیں بین کر کے رونا نہیں چاہیے, تو اس میں حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ویسے نہیں لکھا, انہوں نے لکھا بیان کر کے رونا نہیں چاہیے. تو اس ایک لفظ کرو نے اتنے مشکل مسئلے کو واضح کیا ہے کہ صاحب لایا چاہیے, میرا تو خیال نہیں ہوتا تھا کوئی بڑی صاحب تگڑے موجود میں لایا کوشش سے پڑی ہوئی اور بتا دیں, لیکن میرا خیال صاحب ہدایات ہے, اتنی وہ بات نہیں ہو سکی جو اس آدمی نے ایک الف سے اس کو کیا ہے. روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابی کے بارے میں کوئی وفات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رو رہے تھے, اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی آواز اور اپنے والد بکر صدیق کے رونے کی آواز کو جدا اندر بیٹھے ہوئے پہچان گئی. تو آواز آ رہی اس میں منع کیا چیز ہے, بیان کرنا, یا اللہ تو نے مار دیا ہے کہ ہمارے مارنے کے لیے ملا ہوا تھا, اور جو ہے تو یہ شور واویلا کرنا اور یہ کرنا, اور باقی سانس وہ ہونا, آواز نکلنا, سہا سکتے ہیں سہا, اس طرح ہونا یہ سہا ہے, شہادت کا نہیں سلگے اس لو آواز بتلے لو ہوں ہوں آواز بتلو جی ہوں ہوں کی آواز نکلنا یہ جو ہے تو سہا نکلنا ہونا یہ جو ہے تو یہ جو ہے کہ بس سے باہر کی بات ہے باسط اس کے مرکز میں گیا ہوا تھا لکی مدر کے مرکز میں تو بیان کے دوران سے نعرہ مارا کہ چاہیے نے مجھ پر غصے کیے بیان نے مارا کہ نماز نے مارا کیا جی بڑا غصے ہوا تو ہے کہ جس کو شیک آیا کرے اس پہ بھی غصے ہوا کرے جس کو کھانسی آیا کرے اس پہ بھی غصے ہوا کرے ہاں جی بخار بہت مضبوط ہوتا ہے خدا بخار چلتا ہے کسی بار نوزی چٹی بولی سی کیا بات تاریخ ضلع فرماتی ہیں کہ میں ان کی دونوں کی آواز کو جدا پہچان نہیں تو سیاح ناجائز بیان کرنا ہی کہ آدمی گلے شکوے کر رہا ہو جزا فضا کر رہا ہو اعتراض کر رہا ہو ہمارے گاؤں میں جمہوری صاحب نے بیان کیا نا تو اس نے کہا اس سے بڑا یہ تمثیل کا مسئلہ ہے نا عقیدے کا مسئلہ ہے تمثیل کا جو علماء کے لیے عامی لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے عامی لوگوں کے لیے بھائی خدا یہ ہوتا ہے بس منگلے میں جائے تیرا مر بر حق ہے بٹ ٹک تھی مرگ شدے حق ہے اتنا سادہ ہے یہ تو یہ تفصیل کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اور یہاں پر آیا کہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا کیا کہتے ہیں صافی وغیرہ آئی ہوئی ہے یا وہ مثال ہے مثال ہے تو اور تو سنو مری صاحب بیان کس نے کہا خدے نہ ضرورت ہے نہ لاستی نہ خویری دا کی طرح دا بتا سے منع تو عورتوں کی کو سن رہی تھی سن لیا وہ یاد ہی مر گیا تو خود خدا لڑو خود دے نا نہیں تا تک خاموشی آ گئی خود دے نا سنا تک خاموشی مگر وہ تباہ برباد بات چل رہی حالت تمہارے ڈر تھا کہ دل تو آپ کہہ دیں کہ غم ہوتا ہوں آپ تو تباہ بتا دوں ایک ہونا جائز کیا جی مجبور کیا تھا ہمارا جی ہاں ہوتا ہوتا تب ہی ہوتا ہے اخلی اخلی کس کو کہتے ہیں کہ مثلا خدا نہ خاصا ایک آدمی فیل ہو گیا فیل ہو گیا جی اللہ پاک کی طرف سے غم اس کو ہوا ان سب سوچا کہ اس پر اجر و ثواب ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ بس یہ فیل اللہ کرے گا پاس ہو گیا پاس نہ ہوئے تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ دنیا بس پاس فیل ہونے کے لیے یہ ہے بس وہ دوسرا کہتا ہے کیوں فیل ہوا میں یہ کہتا ہوں نہ ہوا تھا جس میں تھا رو نہیں فالتو کھانا کزا والا وہ کزا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا نہ ہوا تھا میں نے ایسا کیا ہوتا نہ ہوا تھا میں نے ایسا کیا ہوتا نہ ہوا تھا تو یہ جس کو اس سے انسان کو غم تبھی کے بعد غم عقلی شروع ہو جاتا ہے غم عقلی کو ہی اسٹریس اور ٹینشن کہتے ہیں جو بیماریوں کی بنیاد بنتا ہے ٹینشن غم عقلی کو کہتے کہ کیوں ہوا ہے کیوں نہیں ہوا وہ تو ٹل ہی نہیں سکتا تھا ہونا ہی ہونا تھا لہٰذا ہو گیا تو سوچو ہونے کا کیا اثر ہوا ہونے کا بڑا جو سواب ہوا لوگ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ اگلی تدبیر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹری کی صورت میں کھا وہ تدبیر کامیاب ہو گئی تو الحمد للہ کامیاب نہ ہونے کا مجھے کیسا کر لیتے ہو سر صاحب کیا ڈاکٹری نہ ہوئے کلی دو ٹائم لگے گا نو سوارے ہو گیا نا پھر دیکھنا ہمارے ایک بی ایس صاحب ہے یا افضل شاہ کمانڈر صاحب اس کو کسی کیس میں نہا کر اس کے ڈسٹرکٹ افسر نے یا ڈائریکٹر اس کے ڈائریکٹر صوبائی ڈائریکٹر نے او ایس ڈی کر دیا لیکن ہم نے کیا مزدوری کرتے تھے پڑھاتے تھے اور مزدوری ملتی تھی اور او ایس ڈی کر دیا آرام سے جا کر بیٹھ گئی آرام کر رہا ہوں کر رہا ہوں اس آدمی کا اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس سے تنخواہ بند کر کہتے جو ہو گیا میں چلا گیا گاؤں کا ہمارا اچھا خاصا ذمہ دار تھا بس گاؤں میں اپنے کام کر رہا ہوں کہ رشتے دار اگر ہم مستری ہوں خدے پر خیر ہونا کہتا اس نے تخا بند کر دی تو پھر بھی وہ کہتے فاقہ تبھی آیا کہ میں آیا ہوتا کہ محنت کرتا اس کی بھی کر لوں گھر گاؤں میں کھانا پینا مل رہا ہے آرام سے وہ یہاں پر کتنی خواہ رضی بھی ہو گاؤں میں گھر میں ہوں تو دو چار آدمی سلام کر لے کے آدمی دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرا جی پکڑ رہا ہے دانا پکڑ رہا ہے آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے تو کہتے وہ بھی نہ ہوا جو پھر آخر مجھے بحال کر دیا کہ جب میں بحال ہوا تو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا میں نے کہا صاحب تاثر ہو جا ماں ہو ڈیر ماں وقت آرام ہو خوشی ڈیر خدا چلا رہا ہوں بہت دل آرام اور کہ جب مجھے وہ ساری تنخواہ کٹھی ملی تو میں نے کہا کہ مارا چاہتا تمہارا بچت نہ ہوشی اتنی بچت ساری زندگی نہیں کر سکتا جتنی آپ کی برکت سے ہماری بچت ہو گئی کتنے سارے پیسے بھی مل گئے سبحان اللہ اس لیے کہتے جس حال میں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو حالات تدبیر کریں اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک خیر کے دروازے کھول دیتا ہے ہمارے یہاں پر ایک انجینئرنگ وزر ہے جاوید البران صاحب کو مریض تھا چار مہینے میں لگائے ہوئے تھے ان دنوں جیل سے بڑی نوکری کی شخصیت کون تکلیف ہوں گی پکوڑے ہی پکائے تھے اس میں پڑا ہی پکوڑے انہوں نے جا کر وہاں پر ایک کیمپ لگایا تھا یہ 400 اسکوائر میں اس میں کچھ پکوڑے پکا رہے تھے کچھ پالش کر رہے تھے اور اوپر لگا ہوا تھا کہ انجینئر کے پکوڑے انجینئروں کی پالش سے فائدہ اٹھا رہے تو جاوید بیچارہ بہت اتنا اداس آتا تھا بولا تھا اس کے پاس اور سوکھے ہوئے پہلے پتے مانا صاحب صاحب دو آدمی تھے کوئی مریض ان کا خواب نہیں رہا بڑی ملازمت ملی پتی سو جرب سے دورے ہوئے اسلام آباد ہیں بڑی افسری تو ہر کوئی جاوید کرتے میں اس کو اچھے لگا دے رہی اللہ پاک ہے عزیز الحکیم یہ سورہ جو ہے شورا میں تو عزیز الرحیم بار بار آئے ہوئے ہیں نا اس میں عزیز الرحیم آیا ہوا ہے کہ غالب تو ہے ہر کچھ کر سکتا ہے لیکن رحیم ہے رحم سے کرتا ہے عزیز الحکیم سب کچھ کر سکتا ہے لیکن حکمت سے کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے وہ حکمتیں ہمارے آپ کے سامنے ہوں گے تو اس لیے محمد کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا اور کبھی جو ہے تو ایسا پریشان نہیں ہوتا کہ اس پر پریشانی اس کی ٹینشن بن جائے ایک جگہ ایسا سیلاب آیا ساری فصلیں تباہ ہو گئی وہاں کوئی مزدور کھڑا تھا تو آدمی گزر رہا تو بڑا خوش تھا ہنس رہا تھا ایک لوگوں کو غصہ رہا تھا اس سے غم کی بات ہے یہ ہنس رہا خوش رہا اسے کیا کہ کیوں رکھا تھا تکلیف نہیں تو اسے کہا کہ وقت کے دھوم پہ جماؤ صاحب سے اخبار پہ جماؤ باغ سر ہم پک سے پہلے بھرے دماغ کہا کہ فصل کاٹنے گئے پھر چلے گئے پھر غلط لائیں گے یہ کریں گے آپ سارا آپ سے بیٹھیں گے اللہ پاک ابھی کیا کام ہے تو شہر سے اخبار جمع بہت والا تو اس لیے کیسے میں ہوئی اگر شیخ مولانا رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اقتدار صدقات میں واقع ہوتا ہے اور یہ زہد کا مضمون جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے لکھا ہے کہ ہندوستان کے نوابوں کے خاندان تھا اور یہ لوگ جو تھے بیعت ہونے کے بعد بہت روحانی ترقی کر گئے اور انگریزوں کا زمانہ تھا انگریز بعض لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے یہ دونوں بھائی اپنی زمین وغیرہ ساری چیزیں اجارے پر دے کر مکہ مکرمہ جا کر مقیم ہو گئے اور وہاں پر خدمت خاص بادر خدمت خاص اور اس میں اصل بات ہے بعض ایسے خاندان ہیں کہ اتنے وسائل ہیں کہ اگر یہ چیزوں کو اجارے پر دے کر جا کر بادر کے لیے بیٹھتے ہیں خدمت خاص کے لیے بیٹھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ ہی بہت تھے کہ اس سے بات چیت کرنا مشکل سے کر سکتے ہیں لوگ کہ اس طرح ہوا کہ ایک دن ایک بزرگ کہتے ہیں میں ملاقات کے لیے گیا دونوں بڑے خوش ہیں ایسا خوشی ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید ان کو کوئی خاص کافی بھاری رقم ہندوستان سے آئی ہے اس لیے خوش ہے. تو اس میں کہتے ہیں وہ بڑے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, چھوٹے سے بات کر نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں پتا کیا بات ہے. میں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان کی جو جاگیر تھی نا وہ انگریزوں نے ضبط کر لی. تو کہتے بھائی یہ بڑی حیرت تھی, کس کو خوشی کی بات. میں نے کہا کیا ہماری دوستی بالکل اللہ پاک کے ذمہ ہوگی. مذہب جیسے وہ آسرا جو تھا جائیداد کا وہ ختم ہو بس اللہ پاک. ونعوذ بكم من شر الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہ کہاں سے پڑھی تھی آج؟ ہاں کیا تمہیں آزمائیں گے, تھوڑا سا خوف سے, بھوک سے, مال کا نقص, جان میں کو تکلیف, اور ثمرات میں, پھلوں میں آئیں. ابشر الصابرین, سب آزمائش کے اندر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے صابرین کے لیے بشارت ہے. اللہ بن اللہ صحابت مصیبت جب ان کا مصیبت آتی ہے قالوا ان اللہ ان اللہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں, اسی طرف مڑ کر جانے والے ہیں. خدا کا علیہ صلوات میں رہتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور رحمت ہے. صلوات و رحمت و رحمت اولئک هم المهتدون, یہی ہیں کہ جو ہدایت پائے ہوئے ہیں. آج کوئی مولوی صاحب بھی نہیں ہے میرے مجلس میں جتنے برا تفسیر کیے ہوئے, تو یہ تو نہیں ہے. سارے رکشا صاحب بھی نہیں ہے, یہ تو بڑے گانا بیٹھا بیٹھ کر آ رہا ہے. پتنی اس کو یاد ہے کہ نہیں ہے. صبر کا مضمون بیان ہو رہا تھا اور صبر کے مضمون کے بعد آگے صفا و مروہ کا من شاعر اللہ من حجر بلتا ہوئے تو برہ لائنا آلے. تو صفا مروہ کا تذکرہ تو کیا رش ہو گیا جی ہم سے. یہ صبر کا مضمون بیان اگر ختم ہو گیا آگے اللہ صفا و مروہ کا من شاعر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, جو کوئی حج کرے عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان صحیح کرے. رب بڑا مشکل مضمون ہے. مودی صاحبان جی بھائی جسے تو روز جماتے ہیں نا تو رب پوچھا کرتے ہیں اس آیت کا رب کیا ہے. اس آیت پیش آتی ہیں اور مشکلات پیش آتی ہیں اس عمل میں صحیح میں اور حج میں. تو صبر جو ہے نا صبر کا مضمون بیان کیا گیا کسی صبر کا مضمون بیان کیا گیا نا تو صبر کی عظیم مثال جو ہے وہ حضرت علیہ السلام کی ہے کہ جب بچے کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوڑ کر پانی کی تلاش میں سات چکر لگائیں صفا و مروہ. تو صبر کی ایک عظیم مثال ہے. اس لیے اس کے بعد یہ مضمون آیا عجیب ہے. یہ جو رب کا مضمون ہے نا, رب کا مضمون یہ تفسیروں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, ضروری بھی نہیں ہے لکھنا. یہ عجیب راز ہے. مختلف ربط ہوتے ہیں اور یہ اس کے بہت عرصہ محنت کرنے والے آدمی اور بہت زیادہ اس والے ادراک والے اس میں ربط کھلتا ہے. ہم نے بزرگوں سے مفت سنا ہوں ہے, بزرگوں سے مفت سنا ہوں. ہم بھی بول لیتے ہیں اگلے آدمی کے کہیں چھپا ہے سیدھا ہم سر سدھر چھڑے گا سور رسدر میں لاکھوں ٹورا برزر گیا سب کو پہنچا گا ساتھ پہنچے ساری سروس نہیں بات ہے. سبحان اللہ. ہمارے بلان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بعض تفصیلی ایسے راز بولتے تھے اہل علم کو حیرت ہوتی. کوئی بات آپ پوچھیں گی آج تو ہم تو ایک جھگڑا چکا کر آئے ہیں یہ تو اس کا پہلے سر پر ہی بوجھ تھا کہ پتہ یہ بات کر سکے نہیں کر سکیں گے. ہاں جی سیاست بڑا جھگڑا تھا میں چکا دیا کہ ماں باپ